คำว่าอเวจจัปปาสาเทนะด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเนี่ยนะชื่อว่าเลื่อมใสไม่หวั่นไหวก็คือไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนเพราะรู้พระพุทธคุณรู้พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ารู้อะไรรู้อรหันตคุณเป็นต้นของพระพุทธเจ้ารู้ธรรมคุณธรรมคุณคุณของพระธรรมคุณของโพธิปักขิยธรรมคุณของพระนิพพานคุณของคำสอนที่สอนให้รู้แจ้งในโพธิปักขิยธรรมคำสอนที่ให้รู้พระนิพพานที่ดับทุกข์ได้นะรู้คุณของปริยัติโพธิปักขิยธรรมรู้คุณของพระนิพพานแล้วก็รู้ซึ่งในคุณของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามปริยัติธรรมดำรงมั่นอยู่ในโพธิปักขิยธรรมแทงตลอดพระนิพพานเมื่อรู้พระคุณของพระรัตนตรัยตามความเป็นจริงภิกษุนั้นก็ระลึกถึงความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวที่เกิดขึ้นแล้วโดยวิธีใดก็แสดงวิธีนั้นนะว่าพระพุทธคุณเป็นที่ตั้งแห่งอนุสติอนุสติเนี่ยนะก็คือเป็นที่ตั้งแห่งการตามระลึกตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็พุทธานการเจริญอนุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเขาเรียกว่าอนุสตานุตริยะเป็นการตามระลึกที่ไม่มีการตามระลึกใดจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะไม่เหมือนกับการตามระลึกอย่างอื่นนะถ้าการตามระลึกถึงการได้อย่างอื่นระลึกถึงได้ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะตามระแรกนะตอนแรกที่ได้ของนั้นมานะนึกแล้วปลื้มเลยใช่ไหมสมมติถ้าใครที่ได้ของขวัญที่ตัวเองอยากจะได้มานานแล้วแล้วคนก็ให้ของขวัญชิ้นนั้นมาโอ้ดีใจตามระลึกเออเอาไปเก็บไว้ไหนคะเนี่ยพอคิดถึงเรื่องเก็บเรื่องรักษาเรื่องดูแลแค่นั้นแหละเครียดเลยไอ้ตอนแรกก็ดีใจอยู่ดีๆเนี่ยนะใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยโอ้ถ้าได้บ้านสักหลังหนึ่งนะก็เลยได้บ้านอย่างที่ตัวเองต้องการนึกถึงบ้านก็ปลื้มเลยหลังจากนั้นคิดเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงค่าดูแลรักษาค่าคนดูโอ้ยคิดแล้วยิ่งคิดยิ่งป่วยว่างั้นเถอะตอนแรกก็ทำท่าจะดีอยู่แล้วใช่ไหมบางคนนี่ก็บอกโอ้ดีใจมากที่ได้ลูกก็ดีใจที่ตัวเองมีลูกพอได้ลูกแค่นั้นโอ้ดีใจปลื้มใจมากแต่พอคิดเรื่องการรักษาเรื่องการดำรงเรื่องการส่งเสียเล่าเรียนเรื่องการคบมิตรคบเพื่อนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องความเจริญเติบโตของชีวิตความเป็นไปของชีวิตคิดพักเดียวป่วยเลยครับนี่ตอนแรกก็ปลื้มทำท่าจะดีใจอยู่ดีๆนะมีความสุขอยู่ดีพออีกพักหนึ่งเอาป่วยไปแล้วเนี่ยนะพันการตามระลึกเหล่านั้นในที่สุดก็มีแต่ความเดือดร้อนบางคนนี่เลยเถิดไปอีกถ้าตายไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงกันนะป่วยแม้กระทั่งตัวเองตายแล้วยังตามป่วยไปอีกนะเขาจะอยู่กันยังไงเขาจะไปรอดกันหรือเขาจะยังไงเนาะตัวเองจะไปแล้วยังไม่นึกนะมันนึกแต่เรื่องเขาอ่ะนะงั้นพวกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรงั้นการระลึกอย่างอื่นๆการได้สิ่งอื่นๆเนี่ยจึงไม่ใช่อนุตริยะเพราะอะไรเพราะในที่สุดการตามระลึกถึงวัตถุภายนอกทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยนะการระลึกเหล่านั้นในที่สุดก็นำมาซึ่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นการตามระลึกที่เป็นไปในวัตตะเป็นการตามระลึกเพื่อเพิ่มพูนความทุกข์เท่านั้นเองซึ่งไม่เหมือนจากการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะการตามระลึกเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นของที่ประเสริฐเป็นอริยะเนี่ยนะเป็นของประเสริฐเพราะว่าผู้ที่ตามระลึกอย่างนี้เนี่ยจะเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะการตามระลึกเหล่านี้เป็นไปเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเป็นการตามระลึกแล้วเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งอันอนุสติเหล่านี้จึงเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นธรรมที่ควรเพิ่มพูนตามระลึกเนี่ยนะมันพระอริยะทั้งหลายท่านก็มีปกติอยู่ด้วยการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแม้แต่การพิจารณาอริยสัจการพิจารณาอริยสัจนั้นก็คือการตามระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอีกอยู่ดีเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าใครที่เข้าใจองค์ประชุมองค์ประกอบจะคิดจุดใดจุดหนึ่งในคำสอนก็ตามก็ยังเกี่ยวพันกับพระรัตนตรัยอยู่ดีพิจารณาเรื่องไหนก็ไม่พ้นจากการพิจารณาเรื่องของพระรัตนตรัยยังเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นผู้ที่ไม่ห่างพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยนะเพราะเขาเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยสงฆ์ตัวเขาเองเขาปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะเพื่อคู่แห่งนะเพื่อจะเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่นั่นแหละตามที่พระพุทธเจ้าเพราะเขาปรารถนาความเป็นธรรมทายาทยินดีรับ โลกเรียกว่าธรรมทายาทรับมรดกแห่งธรรมรับมรดกคือโพธิปักขิยธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าเมื่อแสดงถึงความเลื่อมใสทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระของพระอนาคามีอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงถึงการละกิเลสและอนิสงส์มีโสมนัสเป็นต้นอันประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นต้นของพระอนาคามีผู้พิจารณาอยู่ว่ายะโถทิโขปนัสสะอธิบายว่าโสมนัสแก่กล้าย่อมเกิดขึ้นแก่พระอนาคามีผู้พิจารณาอยู่ถึงการละความเศร้าหมองของตนว่าความเศร้าหมองเหล่านี้เนี่ยเราละได้แล้วนะระลึกว่าโอ้ความเศร้าหมองแบบนี้เราก็ละแล้วบาปตัวนั้นเราก็ละได้แล้วความแปดเปื้อนตัวโน้นเราก็ละได้แล้วเหมือนคนที่หายจากโรคนะมาระลึกถึงว่าโรคนั้นเราก็รักษาขาดแล้วโรคนั้นก็รักษาขาดแล้วโรคนั้นก็รักษาขาดตามระลึกเท่าไรใจก็สบายใจเท่านั้นเพราะไม่ต้องเสียหายใช้จ่ายจากโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นฉันใดผู้ที่ละความเศร้ามองทางจิตใจก็เหมือนกันเนี่ยนะก็ตามระลึกถึงว่าโอ้โรคตัวนั้นโรคทางใจตัวนั้นเราก็ละได้แล้วความเศร้ามองตัวนั้นเราก็ละแล้วเศร้ามองตัวนั้นก็ละแล้วโสมนัสความดีใจก็เกิดขึ้นเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนความดีใจโสมนัสแรงกล้าที่เกิดขึ้นแก่พระราชาทั้งหลายผู้ปราบอันตรายคือโจรที่ซ่องสุมอยู่บริเวณปลายแดนให้สงบแล้วพระองค์เสด็จกลับมาประทับพิจารณาพระราชกิจนั้นอยู่ในพระมหานครฉะนั้นแลนะพระราชาที่ปราบโจรปราบขบฏนะปราบผู้ก่อการร้ายได้ทั้งแผ่นดินเนี่ยนะมานั่งยิ้มอย่างมีความสุขว่าโจรกลุ่มนั้นก็ปราบเรียบแล้วโจรกลุ่มโน้นก็ปราบเรียบแล้วโจรกลุ่มนี้ก็ปราบเรียบแล้วก็ดีใจฉันใดพระอนาคามีทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันตามระลึกถึงว่าไอ้ความเศร้าหมองคืออภิชฌาวิสมะโลภะเราก็ปราบได้แล้วเราก็เข็นฆ่าได้แล้วนะความพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอเป็นต้นบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นความเศร้ามองแห่งจิตใจเหล่านั้นเราก็ทำร้ายเราก็ประทุษร้ายเข็นฆ่าบาปความเศร้ามองเหล่านั้นได้แล้วเหมือนกับละเชื้อโรคเหล่านั้นได้แล้วอธิบายว่าคำอธิบายเพิ่มว่าพระอนาคามีนี้ใดพิจารณาอยู่อย่างนี้ว่าอริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์เนี่ยนะตามอิติปิโสภควานั่นแหละกิเลสนั้นอันพระนะกิเลสคือความเศร้าหมองนั้นอันพระอนาคามีสละแล้วสลัดทิ้งแล้วตามส่วนแลได้แก่ละแล้วตามอำนาจส่วนของตนของตนนั่นแลกิเลสนั้นนั้นเป็นอันพระอนาคามีนั้นน่ะคลายแล้วปล่อยแล้วละได้แล้วสลัดทิ้งแล้วบทว่าสกะโอทิวเสนะความว่าส่วนมี2 อย่างคือส่วนแห่งกิเลสและส่วนแห่งมรรคนะส่วน2 อย่างนั้นส่วนแห่งกิเลสก่อนส่วนแห่งกิเลสอันบุคคลพึงฆ่าด้วยมรรคใดกิเลสเหล่านั้นไม่ปนกับกิเลสที่มรรคอื่นฆ่าย่อมเป็นอันพระอนาคามีละได้แล้วในส่วนของตนแลนะคือบาปเหล่าใดที่โสดาปฏิมรรคฆ่าบาปอกุศลเหล่านั้นโสดาปฏิมรรคก็ฆ่าบาปเหล่าใดอันสกทาคามีมรรคฆ่าบาปเหล่านั้นสกทาคามีมรรคก็ฆ่าเสร็จแล้วบาปเหล่าใดที่อนาคามีมรรคฆ่าอนาคามีมรรคก็ฆ่าบาปฆ่าอกุศลละอกุศลเหล่านั้นแล้วอันนี้เรียกว่าพิจารณาด้วยส่วนแห่งกิเลสที่มรรคทั้งหลายเนี่ยละออกไปส่วนด้วยอำนาจของมรรคก็คือกิเลสเหล่าใดอันบุคคลพึงละด้วยมรรคใดกิเลสเหล่านั้นแลย่อมเป็นอันมรรคเหล่านั้นละได้แล้วก็คืออย่างที่ว่าการเจริญกุศลธรรมการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาก็คือการปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่ควรละกับเจริญในสิ่งที่ควรเจริญคุณธรรมพิเศษ2ตัวอยู่ตรงนี้อันในสูตรนี้เนี่ยนะวัตถุปมะสูตรเนี่ยนะเน้นการแสดงละสิ่งที่ควรละกับการเจริญสิ่งที่ควรเจริญนะละสิ่งที่ควรละก็คือความเศร้าหมองทั้ง16ประเภทเจริญสิ่งที่ควรเจริญก็คืออริยมรรคทั้งหลายนั่นแหละพันกิเลสเหล่านั้นเป็นอันท่านสละแล้วสลัดทิ้งแล้วทีเดียวด้วยอำนาจส่วนของตนเชื่อมความต่ออีกนิดนึงว่าท่านพิจารณาถึงกิเลสที่ละได้แล้วก็เป็นผู้มีโสมนัสเนี่ยนะโอ้เขาดีใจกันนะดีใจที่สละละบาปละอกุศลไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะในอาหุสูตรในอุทานเนี่ย พระองค์ก็ดีใจนะที่พระองค์ได้ละกิเลสเนี่ยนะพระองค์นั่งดีใจที่บาปเหล่านั้นพระองค์ก็ละแล้วบาปเหล่านั้นพระองค์ก็ละแล้วบาปเหล่านั้นพระองค์ก็ละแล้วยิ่งนึกเท่าไหร่ปราโมทย์ก็เกิดขึ้นแก่พระองค์หาประมาณไม่ได้เท่านั้นนะปีติหาประมาณไม่ได้เท่านั้นก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าดีใจที่ได้ละสละทิ้งบาปอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นก็มีแต่ปีติและโสมนัสมีแต่ความดีใจเนี่ยนะไม่ใช่ง้อยโอ้ยหมดกิเลสแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงว่างั้นทะเลถ้าไร้คลื่นจะมีจะงามได้ยังไงใจคนถ้าละกิเลสไปแล้วจะสบายยังไงเนาะพวกนี้อนุรักษ์นิยมนะอนุรักษ์ความเป็นปุถุชนยินดีงั้นวันนี้ว่าดีนะถ้าชีวิตถ้าเราหมดกิเลสแล้วมันจะไปดีตรงไหนไม่เห็นสนุกเลยเนี่ยนะพวกนี้ก็บอกเออเนี่ยนะถ้าเราหายป่วยนะถ้ารักษาโรคได้ทุกชนิดก็อดกินยาอร่อยสิว่างั้นนะบางคนก็ว่างั้นบางคนก็บอกโอ้ยเนี่ยถ้าเราหายป่วยแล้วใครจะมาสนใจเรางั้นนะที่เราได้รับความสนใจอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะเรายังป่วยนั่นแหละก็อย่าไปป่วยอย่าไปเลิกอย่าไปหายมันเลยขอป่วยจะได้กินยาอร่อยคนจะได้มาสนใจอย่างเงี้ยนะพวกนี้ป่วยถาวรแน่นอนพวกมีกิเลสก็ลักษณะเดียวกันถ้ายินดีแบบนั้นก็ทุกข์ถาวรงั้นเถอะแต่นี้พระอนาคามีไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านดีใจที่ท่านละสละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นชีวิตของท่านก็เต็มไปด้วยความปราโมทย์ปราบปลื้มปีติโสมนัสเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าศรัทธาของท่านก็มีแต่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปมรรคสามเบื้องต่ำท่านเรียกว่าโอทิว่างั้นเพราะเหตุไรเพราะมรรคสามเบื้องต่ำเหล่านั้นทำกิเลสให้เป็นส่วนให้เป็นสัตว์ให้เป็นสัดส่วนนะก็ละกิเลสเหล่านั้นยกเว้นกิเลสที่มรรคเบื้องสูงพึงละเพราะมรรคสามเบื้องต่ำท่านจึงเรียกว่าโอทิคือเบื้องล่างส่วนอรหัตตมรรคละกิเลสได้ทุกอย่างไม่ให้เหลือเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอโนทินะภิกษุรูปนี้ละกิเลสด้วยมรรคสามเบื้องต่ำเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่ายะโตทิโขปนะจัตตังโหติเป็นต้นเนี่ยนะกิเลสชื่อว่าโอทิอันภิกษุนั้นสละแล้วสลัดทิ้งแล้วนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุรูปนั้นพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วย่อมได้โสมนัสเธอย่อมได้ความรู้อัดแม้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเนี่ยนะพ้นแล้วจากกิเลสเหล่านั้นด้วยอำนาจสันตติว่างั้นสันตติเนี่ยกิเลสเลิกสืบต่อในขันธสันดานอีกต่อไปไม่ต้องกลัวว่างั้นไม่ต้องกลัวว่าไข้ทางใจจะเกิดขึ้นอีกแล้วไม่ต้องกลัวแล้วว่างั้นบทว่าปฏินิสัทถังนี้ท่านกล่าวด้วยอำนาจการแสดงการสละกิเลสที่เคยยึดในการก่อนหรือด้วยอำนาจการแสดงภาวะแห่งกิเลสที่ตนสลัดทิ้งแล้วเฉพาะหน้าอธิบายว่าด้วยอำนาจการแสดงภาวะแห่งกิเลสที่ตนครอบงำด้วยกำลังแห่งภาวนาสลัดทิ้งแล้วในข้อว่าย่อมได้รู้อัตรู้ธรรมอธิบายว่าเลื่อมเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแลชื่อว่าอัตถะเพราะอันบุคคลพึงดำเนินพึงเข้าถึงชื่อว่าพึงดำเนินก็คือพึงเข้าถึงส่วนธรรมะก็คือทรงไว้อธิบายว่าทำให้ไม่ตกต่ำมันรู้อัดรู้ธรรมก็แปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำดำเนินไปในข้อปฏิบัติที่ชอบทีนี้เวทะเนี่ยนะได้ความรู้เวทะเนี่ยโดยศัพท์มีหลายอย่างนะเวทะในพระไตรปิฎกบางทีหมายถึงคัมภีร์บางทีหมายถึงญาณนะบางทีหมายถึงโสมนัสญาณนะหมายถึงโสมนัสตรงนี้ท่านหมายเอาเวทะความรู้ที่นี้หมายเอาโสมนัสและเป็นญาณที่ประกอบกับโสมนัสนั้นลัพพติอัตถเวทังลัพพติธรรมเวทังเธอย่อมได้โสมนัสอันมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวเป็นอารมณ์และญาณอันสำเร็จด้วยโสมนัสอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าอัตถเวทย่อมได้ความรู้มีประการดังกล่าวแล้วความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาถึงความเลื่อมใสธรรมเวทก็คือรู้ซึ้งถึงการละกิเลสที่เป็นส่วนแห่งความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวนะเพราะว่ารู้ถึงอัตก็คือรู้ถึงความเลื่อมใสของตัวเองและก็รู้ถึงการละกิเลสที่เป็นเหตุให้เลื่อมใสเพราะดังที่ในวิพังที่บอกว่าญาณในเหตุชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาญาณในผลชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาบทว่าธรรมูปสันหิตังปาโมทฉังย่อมได้ปราโมทอันเกิดแก่ท่านผู้พิจารณาอยู่ได้อัตและธรรมนั่นแลความรู้คือเวทเป็นอนิสงส์ที่เกิดจากความรู้อัตรู้ธรรมจริงอยู่ปราโมทนั้นป ประกอบด้วยธรรมอันเป็นไปโดยอาการพิจารณาลักษณะที่ไม่มีโทษนะเมื่อมีปราโมทย์ก็ย่อมเกิดปีติปีติที่ไม่เจือด้วยกิเลสามิตรไม่เจือด้วยวัตตามิตรไม่เจือด้วยอกุศลผู้ที่มีปีติกายปัสสัทธิก็เกิดความสงบทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะผู้ที่มีความสงบทางร่างกายและจิตใจย่อมได้ความสงบสุขเนี่ยนะก็ได้ความสุขผู้ที่มีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นจิตตั้งมั่นโดยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิข้อ96ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแลผู้มีศีลอย่างนั้นมีสมาธิอย่างนั้นมีปัญญาอย่างนั้นถึงแม้จะฉันบิณฑบาตข้าวสาลีปราศจากเมล็ดดำมีแกงมีกับไม่ใช่น้อยการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นก็ไม่มีอันตรายเลยแปลว่าท่านจะฉันกับข้าวแบบไหนข้าวแบบไหนก็ไม่มีปัญหาว่างั้นเถอะไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านเสียหายได้เลยภิกษุทั้งหลายผ้าอันเศร้าหมองมนทินจับอาศัยน้ำใสจึงกลายเป็นผ้าหมดจดผ่องใสอีกอย่างหนึ่งทองคำอาศัยเบ้าหลอมที่ทำทองให้บริสุทธิ์จึงเป็นทองบริสุทธิ์ผ่องใสฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันบิณฑบาตข้าวสาลีปราศจากเมล็ดดำมีแกงมีกับมีใช่น้อยการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นก็ไม่มีอันตรายเลยเนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนะพระศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลเลยเพราะว่ามรรคผลของท่านนั้นท่านได้ตรัสรู้แล้วและก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการบรรลุคุณธรรมชั้นสูงอีกต่อไปฉะนั้นการฉันบิณฑบาตดังกล่าวไปแล้วไม่เป็นอันตรายแก่มรรคผลจริงอยู่การฉันนั้นของท่านผู้ได้บรรลุคุณธรรมแล้วจักเป็นอันตรายได้อย่างไรแม้ขนาดผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลเจริญวิปัสสนาเพื่อการบรรลุนั้นการฉันนั้นก็ไม่เป็นอันตรายคือไม่สามารถจะเป็นอันตรายได้เพราะอะไรเพราะท่านผู้มีจิตบริสุทธิ์ด้วยมรรคด้วยที่ประมวลศีลประมวลมรรคเนี่ยนะเป็นตัวประมวลอะไรประมวลศีลประมวลสมาธิประมวลปัญญาดังกล่าวแล้วก็เลยอุปมาเหมือนอะไรเหมือนผ้าที่สกปรกอาศัยไปซักในน้ำใสมีอุปกรณ์เครื่องซักอย่างดีผ้านั้นก็กลายเป็นผ้าที่สะอาดหรือทองคำที่เศร้าหมองเอาเข้าเบ้าหลอมเนี่ยนะก็หลอมให้กลายเป็นทองคำที่บริสุทธิ์ผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหัตตมรรคเนี่ยนะคือดำรงอยู่ด้วยคุณธรรมคืออนาคามีผลอยู่แล้วเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาพระอนาคามีเหล่านั้นถึงชั้นจะฉันบิณฑบาตที่ปราศจากข้าวสาลีปราศจากเมล็ดดำมีแกงมีกับหลายอย่างการฉันนั้นก็ไม่เป็นอันตรายมีข้ออุปมาบอกว่าจิตของภิกษุนี้เวลาที่ยังเป็นปุถุชนเกลือกกลั้วด้วยมนทินมีกามราคะเป็นต้นเห็นพึงเห็นเหมือนผ้าสกปรกและทองคำที่เศร้าหมองฉะนั้นอนาคามีมักเห็นเหมือนกับน้ำใสและก็เหมือนปากเบ้าที่เอาไว้หลอมภิกษุรูปที่รูปนั้นมีจิตบริสุทธิ์เพราะอาศัยอนาคามีมรรคอันประมวลไว้ซึ่งศีลสมาธิและปัญญาดังกล่าวแล้วเหมือนผ้าขาวสะอาดและเหมือนทองคำบริสุทธิ์อาศัยน้ำและเบ้าฉะนั้นทีนี้พระองค์ก็สนธิต่อไปว่าเชื่อมเรื่องต่อไปว่าภิกษุนั้นคือพระอนาคามีนั้นมีใจประกอบไปด้วยเมตตาใจประกอบด้วยกรุณาเนี่ยนะมีใจประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังทิศที่1อยู่ที่2ที่3ที่4ก็ฉะนั้นเหมือนกันมีใจประกอบไปด้วยเมตตาอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องบนเบื้องต่ำบ้านขวางทั้งโลกในโลกทั้งสิ้นเป็นผู้หวังประโยชน์ทั่วแก่สัตว์ทั้งหลายในที่ทุกแห่งด้วยประการฉะนี้นะเจริญมีใจประกอบไปด้วยเมตตาด้วยกรุณาแผ่ไปยังทิศที่1ที่2ที่3ที่4ก็ฉะนั้นเหมือนกันมีใจประกอบไปด้วยกรุณาอันเป็นมหคตะไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่พยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วโลกทั้งสิ้นโดยเป็นผู้หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกแห่งด้วยประการฉะนี้หรือว่าเป็นผู้ประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปยังทิศที่1 2 3 4มีใจประกอบไปด้วยมุทิตาอันเป็นไพบูลย์อันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปยังทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วโลกทั้งสิ้นเป็นผู้หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกแห่งเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยอุเบกขานะแผ่ไปยังทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันนะเป็นอุเบกขาที่ไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วโลกทั้งสิ้นโดยเป็นผู้หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกแห่งด้วยประการชนีนะก็เราอาศัยพื้นฐานการเจริญพรหมวิหารเจริญพรหมวิหารไปในทิศทั้งทุกทิศเป็นพรหมวิหารที่เป็นไปกับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทัชฌานออกจากฌานนั้นเธอก็เจริญวิปัสสนาย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้คืออะไรทุกขสัจจะมีอยู่สิ่งที่เลวทรามก็มีอยู่สิ่งที่เลวทรามก็คือสมุทัยสัจสิ่งที่ประณีตคือนิโรธสัจจะก็มีอยู่ทำเครื่องสลัดออกที่ยิ่งแห่งสัญญานี้ก็มีอยู่ก็คือแทงตลอดอริยสัจ4เมื่อเธอแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากกามาสวะจากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อมีจิตหลุดพ้นก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าภิกษุผู้สงสนานเป็นผู้อาบแล้วด้วยเครื่องสนานอันเป็นภายในเป็นการอาบน้ำล้างบาปเนี่ยนะอรหัตตมรรคเป็นตัวชำระบาปเป็นตัวล้างบาปเป็นตัวละความเศร้าหมองความปนเปื้อนได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะในอรรถกถาหน้า458-59บอกว่าบัดนี้เพื่อแสดงวิปัสสนาเพื่อความเป็นพระอรหันต์แห่งพระอนาคามีนั้นแล้วแสดงการบรรลุพระอรหัตของท่านจึงกล่าวว่าโสอัตถิอิทังเป็นต้นก็พระอนาคามีนั้นเจริญพรหมวิหารแล้วอย่างนี้ออกจากพรหมวิหารอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพรหมวิหารแล้วก็กำหนดพรหมวิหารนั่นแหละเป็นนามธรรมภูตรูปที่เป็นที่อาศัยเกิดของรูปธรรมเหล่านั้นชื่อว่ารูปธรรมพิจารณานามรูปนะภูตรูปและอุปาทายรูปว่ารู้ชัดว่าข้อนี้มีอยู่คือรู้ชัดว่านามรูปนี้มีอยู่เป็นทุกขสัจเนี่ยนะเพราะนามรูปเป็นปริญญาธรรมธรรมหนึ่งที่ควรกำหนดรู้คือสัพเพสตาหารถิติกาหรือว่าภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะธรรมสองที่ควรกำหนดรู้คือนามรูปธรรมสามที่ควรกำหนดรู้คือเวทนาสามเป็นต้นก็คือการพิจารณาทุกขสัจด้วยเหตุเพียงเท่านี้ย่อมเป็นอันพระอนาคามีนั้นกระทำการกำหนดทุกขสัจจะแล้วต่อจากนั้นท่านแทงตลอดทุกขสมุทัยหรือสมุทัยสัจด้วยรู้ชัดว่าสิ่งที่เลวยังมีอยู่สิ่งที่เลวคืออะไรก็คือทุกเหล่านี้เป็นที่เจริญงอกงามของสิ่งที่เลวคือสมุทัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นการกำหนดรู้สมุทัยสัจจะต่อจากนั้นก็เลือกเฟ้นอุบายเป็นเครื่องละสมุทัยสัจจะนั้นรู้ชัดสิ่งที่ประณีตสิ่งที่สลัดออกจากสมุทัยก็คือพระนิพพานอุบายที่สลัดออกจากสมุทัยก็คืออริยมรรคนะถ้าตัวที่สลัดออกคือนิพพานอุบายเป็นที่สลัดออกคืออริยมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็พิจารณาฐานะที่มักเข้าถึงบรรลุถึงก็วิธีสลัดสัญญาให้ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่ก็รู้ชัดซึ่งพระนิพพานเป็นที่สลัดออกซึ่งพรหมวิหารสัญญานี้อันเราบรรลุแล้วอันยิ่งยังมีอยู่มันก็สรุปว่าแทงตลอดนิโรธสัจจะมันพระอนาคามีผู้แทงตลอดอริยสัจ4ก็คือสำเร็จกิจเป็นพระอรหันต์พระเอวังชาณโตเอวังปัสสโตเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้พระอนาคามีก็รู้ชัดซึ่งสัจจะ4ด้วยอาการ4อย่างด้วยวิปัสสนาปัญญาอนะแทงตลอดทุกขสัจด้วยการกำหนดรู้แทงตลอดสมุทัยสัจด้วยการละแทงตลอดนิโรธสัจจะด้วยการทำให้แจ้งแทงตลอดมรรคสัจด้วยการเจริญพอแทพระอนาคามีแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้ด้วยมรรคปัญญาจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในพยเพรวสูตรทีนี้ณที่ตรงนั้นเนี่ยนะที่ตรงนั้นเขามีพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิคนนี้เขาเรียกว่าชื่อว่าสุนทริกะภารชวาชพราหมณ์เนี่ยนะเขาเชื่อว่าไอ้ความบริสุทธิ์เนี่ยต้องเกิดจากอาบน้ำพระพุทธเจ้าก็เลยไปปรับความเข้าใจให้พราหมณ์คนนั้นฟังเพราะว่าพราหมณ์คนนั้นเขาถือการความบริสุทธิ์ต้องอาศัยอาบน้ำแต่ พระพุทธเจ้าแสดงอาบด้วยอรหัตตมรรคแต่เขาต้องอาบน้ำที่แม่น้ำเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเชื่อมเรื่องว่าภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้สงสนานคืออาบแล้วด้วยเครื่องอาบภายในคืออรหัตตมรรคแต่เขาเข้าใจว่าอาบน้ำที่แม่น้ำขยาเป็นต้นเพราะฉะนั้นสมัยนั้นแลสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์นั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมจะเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุกาเพื่อสงสนานหรือเพราะเขาเชื่อว่าแม่น้ำพาหุกาเนี่ยช่วยทำให้เขาสะอาดช่วยทำให้เขาบริสุทธิ์พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์จะมีประโยชน์อะไรด้วยแม่น้ำพาหุกาเล่าแม่น้ำพาหุกาจะทำประโยชน์อะไรได้ทำไมอ่ะไปอาบทำไมน้ำอันนั้นน้ำอันนั้นมันช่วยทำอะไรพระโคดมแม่น้ำพาหุกาเนี่ยชนเป็นอันมากยอมรับว่าให้ความบริสุทธิ์ได้ไปอาบที่นั่นนะล้างบาปได้หมดน่ะท่านพระโคดมแม่น้ำพาหุกานี่ชนเป็นอันมากยอมรับว่าเป็นบุญแต่ใครอาบแล้วได้บุญอันหนึ่งชนเป็นอันมากพากันไปลอยบาปประกรรมที่ตัวเองทำไว้แล้วที่แม่น้ำพาหุกามันไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปผิดลูกผิดเมียใครมาก็ไปอาบน้ำก่อนเรียบร้อยหมดสะอาดหมดเนี่ยนะสะอาดสะอาดจากอะไรก็ไม่ทราบนะสะอาดในความคิดมางั้นเถอะนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ด้วยคาถาว่าคนพาลมีบาปประกรรมคนพาลที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดกำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดอภิชาโทมนัสและมิจฉาทิฐิมุ่งไปยังแม่น้ำพาหุกาท่าน้ำอธิกักขะแม่น้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีแม่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำพาหุมดีแม้เป็นนิดก็บริสุทธิ์ไม่ได้ก็คนเลวไปอาบน้ำบริสุทธิ์ได้ยังไงถ้าอาบบริสุทธิ์ได้งั้นไม่รู้มีกฎหมายไปทำไมทำชั่วเสร็จก็ไปอาบน้ำก็เรียบร้อยอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะแม่น้ำสุนทริกาท่าน้ำปยาคะหรือแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้จะชำระนรชนผู้มีเวรทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมอันเป็นบาปนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยหมายความว่าถ้าสมมติถ้าเราตีหัวใครให้แตกเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำล้างบาปแล้วก็เลิกโกรธกันนะได้ไหมเราไปกู้หนี้แล้วก็ฆ่าเจ้าหนี้ซะแล้วก็ไปอาบน้ำล้างบาปหายกันนะเจ้ากันสำเร็จไหมไม่สำเร็จหรอกมันทำให้ประสบความสำเร็จแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะถ้าใครที่ทำบาปอาบน้ำมันทำให้หายบาปได้ยังไงคนบาปก็อาบน้ำมาทุกวันนั่นแหละแต่สำหรับบุคคลผู้สะอาดแล้วด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยนะด้วยอรหัตตมรรคอาบน้ำชำระเรียบร้อยด้วยมรรคผลนิพพานเนี่ยนะประสบพระคุณฤกษ์ทุกเมื่อไอ้พระคุณฤกษ์เนี่ยแปลว่าวันเพ็ญเดือน4ถ้าวันเพ็ญเดือน4เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่อาบน้ำของพวกเขาอ่ะนะถ้าเขาอาบน้ำวันเพ็ญเดือน4บริสุทธิ์ตลอดปีพันต้องไปอาบอย่างงี้ปีละครั้งเพราะอาบอย่างงี้1ครั้งบริสุทธิ์ทั้งปีว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์มันก็วันเพ็ญเดือน4ทุกวันนั่นแหละสำหรับบุคคลผู้หมดจดแล้วรักษาอุโบสถทุกเมื่อวัดของบุคคลผู้หมดจดแล้วมีการงานสะอาดย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อก็บอกตามตรงว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านจงสนานอาบน้ำในคำสอนคืออริยมรรคมีองค์8ที่เราสอนนี้เถิดท่านจงทำความเกษมในสัตว์ทั้งหลายเถิดท่านไม่กล่าวคำเท็จท่านไม่เบียดเบียนสัตว์ท่านไม่ถือเอาวัตถุที่เจ้าของไม่ให้ท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่ไม่ตระหนี่จักต้องไปยังแม่น้ำขยาทำไมแม้ในการดื่มน้ำในแม่น้ำขยาก็จักช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกนะเพราะการดื่มการอาบน้ำไม่ได้ช่วยให้บริสุทธิ์จากบาปจริงๆแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามสุจริต3บรรลุอริยมรรคทั้งหลายแทงตลอดอริยสัจนั้นบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระโคดมเนี่ยแจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุขดีจักเห็นรูปฉันใดพระโคดมผู้เจริญประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉะนั้นเหมือนกันข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะนะสารณคมเสร็จแล้วก็ขอบวชเลยแล้วลุงเรืองนะขอบวชเลยนะว่าข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดนะสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ก็ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ท่านพระภารทวาชะครั้นอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรไม่อะไรในร่างกายและชีวิตปฏิบัติอยู่ไม่ช้านานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งอรหัตผลซึ่งเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็ท่านภารทวาชะพราหมณ์ก็ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายก็ในหน้า463ย่อหน้าล่างสถาภคุเรียกว่างานนักกษัตริย์ประจำเดือน4ว่างั้นได้ยินว่าพราหมณ์นั้นมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าในเดือน4ผู้ใดอาบน้ำวันข้างขึ้นเดือน4เนี่ยนะผู้นั้นชำระบาปที่ตนทำแล้วตลอดปีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยคัดค้านมิจฉาทิฏฐิของพราหมณ์นั้นตรัสว่าสำหรับผู้บริสุทธิ์แล้วเดือน4ก็มีอยู่ทุกวันนั่นแหละสำหรับผู้หมดจดกิเลสแล้วนักกษัตริย์ประจำเดือน4ก็มีประจำห้วงน้ำนอกนี้จะชำระล้างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติอย่างนี้ก็อุโบสถทุกวันนั่นแหละบริสุทธิ์อยู่ทุกวันนั่นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้อาบน้ำในศาสนาของเราตถาคตเธออธิบายว่าถ้าเธอปรารถนาจะล้างมลทินคือกิเลสภายในไซเธอจงอาบด้วยน้ำคืออริยมรรคมีองค์8ในศาสนาของเราตถาคตนี้แหละเพราะว่าในที่อื่นคือน้ำนะถ้านอกจากมรรคมีองค์8ทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้นะอนาถาบิณฑิกาก็บอกเลยใช่ไหมว่าบริสุทธิ์ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยทรัพย์ด้วยโคตรด้วยอะไรอย่างอื่นเป็นต้นแต่บริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทีนี้บริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคเนี่ยก่อนที่มรรคจะเกิดมาจากไหนก็มาจากความบริสุทธิ์ทางทวาร3ใช่ไหมอริยมรรคเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็บอกมีโพชฌงค์มีสติปัฏฐานมีสุจริตเป็นต้นเป็นเหตุใกล้นั้นพระองค์ก็แสดงถึงความบริสุทธิ์ในทวาร3แสดงถึงศรัทธาสัมปทาจาคะสัมปทาอธิบายว่าถ้าเธอจักทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงไม่พูดเท็จไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์มีศรัทธาไม่ตรณีเธอจะไปยังแม่น้ำขยาแม่น้ำขยาจะทำอะไรให้ได้แม่น้ำขยาเนี่ยก็เป็นเพียงบ่อน้ำสำหรับอาบน้ำล้างขี้ใครเท่านั้นแหละความบริสุทธิ์จากกิเลสจะมีได้ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นส่วนความบริสุทธิ์ทางร่างกายจะมีได้ก็เหมือนกันในที่สองแห่งนั่นนะตอนหลังพระภารทวาชะก็ได้บวชนะเมื่อบวชแล้วท่านก็ชื่อว่าเป็นผู้เดียวด้วยกายวิเวกหลีกออกจากหมู่ด้วยจิตวิเวกไม่ประมาทในกรรมฐานมีสติในกรรมฐานนั่นนะเรียกว่ามีความเพียรด้วยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรทางกายและความเพียรทางใจหมดอาลัยในร่างกายของตนเพราะไม่ห่วงใยในร่างกายและชีวิตนะปฏิบัติด้วยอิริยาบถ ทั้ง4เนี่ยนะปฏิบัติด้วยอิริยาบถ ทั้ง4ไม่นานเท่าไหร่ก็ทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์คืออรหัตผลให้แจ้งตามความปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชโดยชอบต้องการอยู่มันท่านก็เป็นผู้ที่ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ตั้งคำถามว่าที่บอกว่าพระภารทวาชพราหมณ์เนี่ยมีชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วชาติไหนท่านสิ้นไปจริงๆเคยอธิบายในพยเพรวสูตรหน้า315ไว้บ้างแล้วแต่ถึงอย่างนั้นขอกล่าวซ้ำอีกสักเล็กน้อยเนี่ยนะเพื่อประกอบความอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าชาติอันเป็นอดีตของสุนทริกะพระสุนทริกะภารทวาชนั้นชื่อไม่ชื่อว่าสิ้นไปแล้วอ้าวพระภารทวาชะนี่สิ้นอดีตชาติใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ชาติที่เป็นอนาคตแหละชาติหน้าสิ้นไปใช่ไหมเอาชาติหน้าไม่มีว่าชาติหน้ามันยังไม่เกิดอะไรสักอย่างเอาแล้วชาติปัจจุบันก็ยังไม่สิ้นไปเพราะว่าตอนนี้มันเกิดมาแล้วไปทำอะไรแต่ถ้าไม่มีอริยมรรคนะปฏิสนธิในภพสามในขันธ์1ขันธ์4ขันธ์5ภพ3กำเนิด4คติ5ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอนุภาพของการเจริญอริยมรรคทำให้ไม่ปฏิสนธิไม่มีชาติณภพใดๆเพราะฉะนั้นอนุภาพของอริยมรรคนั่นแหละเพราะมรรคภาวนาที่ท่านเจริญถึงสุดขีดคืออรหัตมรรคแล้วท่านก็รู้แล้วว่าปฏิสนธิณภพใดก็ไม่มีเรียกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะรู้ว่าอริยมรรคที่เกิดขึ้นนี่ก็สิ้นกิเลสเมื่อสิ้นกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมว่างั้นเพราะกรรมถึงมีอยู่ก็ไม่ให้ผลปฏิสนธิต่อไปก็เลยรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วท่านกตังกรณียังทำกิจ16กิจ16คืออะไรปริญญากิจปหานกิจสัจฉิกิริยากิจและภาวนากิจกิจ4ประการด้วยมรรค4ในสัจจะ4ก็เรียกว่ากิจ16คือมรรค4เนี่ยทำกิจ4ประการแล้วคูณในอริยสัจ4เรียกว่า4คูณ4เท่ากับ16บอกกิจ16เพื่อความเป็นอย่างนี้เพื่อสิ้นกิเลสเพื่อเจริญมรรคเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีพระสุนทริกะภารทวาชะพราหมณ์นั้นรู้ว่าขันธ์5เหล่านี้ตนเนี่ยทำปริญญาเสร็จแล้วกำหนดรู้แล้วตัดฉันทราคะได้เสร็จแล้วดำรงอยู่เหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดรากขาดรากแล้วเหมือนตอตานแล้วนะชีวิตของท่านเหมือนตอตานไม่มีการงอกเงยในสังสารวัฏอีกแล้วมันก็อดเกิดเป็นเทวดาสิเห็นไหมถ้าห่วงเป็นเทวดาก็เอาไว้ก่อนเห็นไหมไปเรียนเรื่องทำบุญให้ทานก่อนก็แล้วกันมันก็วัตถุปมะสูตรเนี่ยนะพระสูตรที่อุปมาด้วยการซักผ้าย้อมผ้าเพราะฉะนั้นก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นการซักผ้าย้อมผ้าในที่นี้ก็เหมือนกับซักจิตฟอกจิตถ้ามองจิตเหมือนกับผ้าอาศัยอุปกรณ์อาศัยคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ชอบมีการปฏิบัติตามก็สามารถที่จะซักฟอกสภาพจิตให้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ที่บริสุทธิ์ก็สามารถที่จะดับทุกข์ได้นะช่วงเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้